أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ثم، bundan sonra, yani fiillerin salim veya gayri salim olmasıyla, değil mi? Evet. İlgili bölümü gördükten sonra, aksam-ı semaniyeyi gördük. Sülâs-ı mücerred salim var, kerume. Sülâs-ı mücerred gayri salim var, ve'ade. Rubâ-i mücerred salim var, dehrece. Rubâ-i mücerred gayri salim, vesvese. Sülâs-ı mezîdün fih salim, ekrame. Sülâs-ı mezîdün fih gayri salim, ev'ade. Rubâ-i mezîdün fih salim, tedahrece. Rubâ-i mezîdün fih gayri salim, tevesvese. Bunları öğrendikten sonra, değil mi? Evet. Tümme bundan sonra, yani aksam-ı temaniyeyi öğrendikten sonra, İ'lem. Ey Molla, yine sen bil. Neyi bil? Enne külle fi'lin. Muhakkak ki her fiil. Fiil, Arapçadaki fiil. Her fiil. İmma ya nedir? Sahihun. Ya sahih fiildir. İleride diyecek ki, ve imma misalun, ya misal fiildir diyecek. Ve imma ecvefu, ya ecvef fiildir diyecek. Ve imma nakısun, ya nakıs fiildir diyecek. Ve imma lefifun, ya lefif fiildir diyecek. Ve imma mehmusun, ya da mehmus fiil. Ve imma mudaafun, ya da mudaaf fiil. Aksam-ı seb'ayı bize anlatacak. Tamam? Evet. Harflerinin durumuna göre fiillerin isimleri. İmma ya fiil nedir? Sahihun, sahih fiildir. Ve hu, o sahih fiil ne? Tarifi ezberlenecek. Ve hu, o sahih fiil. Ellezî, ol bir fiil ki, leyse, olmadı. Nerede olmadı? Fî mukabeletil fâ'i. Fâ'el fiili mukabilinde. Fâ'el fiili denen yerde. Yani birinci harfte olmadı. Fe'aledeki fa, ayın, la. Fa'ul fiili mukabilinde olmadı. Daha vel ayni, aynul fiili mukabilinde olmadı. Daha vel lami, lamul fiili mukabilinde, yerinde olmadı. Fa'ul fiil baş, aynul fiil orta, lamul fiil ahir. Fe'ale. Nasara, nun, fa'ul fiili. Sat, aynul fiili. Ra, lamul fiili. Fa'el fiili yerinde, aynel fiili yerinde, lamel fiili yerinde olmadı. Ne olmadı? Harfun, bir harf olmadı. Öyle bir harf ki neyden olan? Min hurufil illeti, illet harflerinden olan bir harf. Ve o illet harfleri nedir? El vavu, vav. Vel ya'u, ya. Daha vel elifu, elif'tir. İllet harfli olan vav, ya, elif, bunlardan bir tanesi fa'el fiilinde, aynel fiilinde, lamel fiilinde olmadı. Daha ne olmadı? Tamam mı? Daha ne olmadı? Vel hemzetü. Oraya öyle edat vereceğiz. Tamam mı? Daha ne olmadı? Yani illet harfi olmadı. Daha vel hemzetü. Hemze olmadı. Ve tad'ifu. Ve tad'if ve şedde olmadı. Fa'el fiili, aynel fiili, lamel fiilinde vav, ya, elif, illet harfi, hemze, bir de ted'if, bulunmayan, şedde bulunmayan fiile sahih fiil denir. Sahih fiil, fa'ul fiili, aynul fiili ve lamel fiili yerinde, illet harflerinden bir harf, bir de hemze ve şedde bulunmayan fiildir. Örnek, nahvu. Ne gibi? Nahvu nasara. Nasara fiil gibi. Nasara. Darebe. Alime. Şekera. He? Evet. Feteha. Zehebe. Hasibe. Hasüne. Bunlar hep nedir? Sahih fiil. Sahih fiilin çekimini yaptık. Evet. Altı babı okurken de yaptık. Daha burada bir daha muhtelife çekmemize gerek yok. Değil mi? Evet. Nasara'nın ismi taftilini bir çek bakalım. Ensaru, ensarani, ensarune, enasiru, nusra, nusra yani, nusrayatun, nusaru. Emri hazırı? unsur, unsura, unsuru, unsuri, unsura, unsur ne? Meçhulü? Litun sar, litun sara, litun saru, litun sari, litun sara, litun sar ne? Li unsar, li nunsar. İsmi faili? Nasirun, nasirani, nasurun, nussarun, nussarun, nesaratun. Nasiratun, nasiratani, nasiratun, nevasirun. Peki. Ve imma ya da her fiil nedir? Misalun, misal fiil olur. Harflerine bakacaksın. Faul fiilinde illet harfi varsa misal fiil olur. Misalun misaldir. Yani misal fiildir. Ve o misal fiil nedir? Tarif ezberleniyor. Evet. Ellezî o fiil ki yekûnü olur. Nerede? Fî mukâbeleti fâihî. Onun fa'el fiili yerinde, mukabilinde olur. Ne olur? Harfun bir harf olur. Neyden olan bir harf? Min hurufil illeti, illet harflerinden olan bir harf. Ya vav olur? El misalul vavi denir ona. Ne denirmiş? El misal el vavi. Vavlı misal. Ya da ya bulunur. Ona ne denir? El misal el ya'i. Ona da yağlı misal. Vavlı misal. Ya elif bulunmaz zaten başta. Evet. Başta geldi mi hemze olur o zaman. Hemze oldu mu mehmus fiildir. Misal denmez ona. Misal fiil, faul fiili yerinde illet harflerinden bir harf olan fiildir. Ne gibi? Nahvu, ve'ade, ve'ade gibi misali vavidir. Ve yesara, yesara gibi bu da misali ya'idir. Ve'ade, fiil mazisi, ya'idu. Fiil-i muzari. Va'den mastarı ideten diye de gelir. Va'den ideten. Fehu va'idun. Ve zâke mev'udun. Lem ya'id. Lemma ya'id. Ma ya'idu. La ya'idu. Len ya'ide. Li ya'id. La ya'id. İd. Emr hazır. La ta'id. Nehy hazır. Mev'idun. Va'd. Mi'adun. Mi'at, mi'adun idi, mi'adun. Vav ya'ya çevriliyor orada. Mi'adun. Va'deten, vi'deten. Va'aydun, va'diyun. Va'adun, ev'adu. Ma ev'adehu ve ev'id bihi. Peki. Va'idun. İsmi failini bir çek bakalım. Va'idun, va'idani, va'idune, va'adun, va'adun, va'adetun, va'idetun, va'idetani, va'idatun ve ve eva'idu. Eva'idu. Eva'id. Ve va'idu idi aslında. O birinci o vav hemze. Güzel. İki vav toplandığı zaman da birinci vav hemzeye vav çevrilir. Eva'idu. Emr hazır. İd. İd. İda. İd. İda, idu, idi, ida, idne. Peki. Güzel. Ve yesara. Yesara da misali ya'i. Tamam. Şimdi bu va'ade. Mazisini çekmedik. Va'ade, va'ada, va'adu, va'adet, va'adeta, va'adne, va'atte, va'attuma, va'attum, va'atti, va'attuma, va'attunne, va'attu. Va'adna. Evet, meçhulü vu'ide, vu'ida, vu'idu, vu'idet, vu'ideta, vu'idne, vu'itte, vu'ittuma, vu'ittum, vu'itti, vu'ittuma, vu'ittunne, vu'ittu, vu'idna. Evet, ya'idu, ya'idani, ya'idune, ta'idu, ta'idani, ya'idne, ta'idu, ta'idani, ta'idune, ta'idune, ta'idine, ta'idani, ta'idne, a'idu, na'idu. Çekmeden. Meçhulde vav geri geliyor. Yu'adu. Yu'adu, yu'adani, yu'adune, tu'adu, tu'adani, yu'adne, tu'adu, tu'adani, tu'adune, tu'adine, tu'adani, tu'adne, u'adu, du'adu. Evet, güzel. Mev'udun, mev'udan. İsmi failini çektik. Va'idunu çektik, değil mi? Mev'udun, mev'udun, mev'udani, mev'udune, mev'udetun, mev'udetani, mev'udatun, mev'a'idu. Mev'a'idu. Evet, emrazını çektik. Evet. Değil mi? Nehyazını, la ta'id. La ta'id, la ta'ida, la ta'idu, la ta'idi, la ta'ida, la ta'idne. Yeter. Maksutta da çekiliyor çünkü. Yesara. Yesara yeysiru yusran. Yesara. Yeysiru yusran. Fehuve yasirun ve zâke meysurun leh. Lem yeysir, lemma yeysir, ma yeysiru, la yeysiru, len yeysire, li yeysir, la yeysir. Yeysir. İ-sir. Sir. İ-sir. La teysir. Evet. Meysirun. Mi gelmez ismaleti lazımdır. Yesraten. Yesraten. Yisraten. Yüseyrun. Yüsriyun. Yusranmadı. Yüsriyun. Yessarun. Eyseru. Ma eyserahu. Ve eysir bihi. Peki. Ve imma ya da fiil nedir? Ecvefu. Ecvef fiil oluyor. Ecvef. Ve huve o ecvef fiil nedir? Ellezî ol bir fiil ki yekûn olur. Nerede? Fî mukâbeleti aynihi onun aynel fiili yerinde olur. Onun aynel fiilinde ne olur? Harfun bir harf. Öyle bir harf ki min hurufil illeti illet harflerinden bir harf olan. Ecvef fiil, aynul fiili yerinde illet harflerinden bir harf olan fiildir. Tamam mı? Ecvef fiil. O misale başka gene örnek verebilirsin. Ha? Bir vaade ya'idi verdik. Mesela bak. Vecede yecidu vicdanen. Bulmak. Vecebe yecibu vücuben. Vezene yezinu veznen. Tartmak. Vasale yasilu husule. Ulaşmak. Verade yeridu vuruden. Tamam. Başka örnekler de verebilirsin. Yani. Yebise yeybesu yubuseten. Gibi. Şimdi ecvef. Kale. Evet. Ecvef neymiş? Ve huvellezi o ecvef. Ellezi o fiil ki yekün olur. Nerede? Fi mukabeleti aynihi. Aynel fiili yerinde. Aynel fiili mukabeleti olur. Ne olur? Harfun bir harf olur. Neyden olan bir harf? Min hurufil illeti illet harflerinden olan bir harf. Ecvef fiil, aynel fiili yerinde illet harflerinden bir harf olan fiile denir. Ecvef vavi var, ecvef ya'i var. Tamam mı? Ecvef vavi, ecvef ya'i. Ne gibi? Nahv, kale, kale gibi. Asluhu kavele. Tamam, kulibet el vav elifen li taharrukha ve infitah ma qablaha. Vav harfi illet mutaharrik ma qabli meftuh vav el fakal qale. Ecvef vavidir. Daha ve kale. Kale gibi kale aslı keyele. Keyele. Ya harfi illet mutaharrik ma qabli meftuh ya el fakal betik kale oldu. Qale. Muzarisi yaqulu. Mastarı kavle. Kale yekilu keyle. Kale yekulu birinci baptan. Evet. Kale yekilu ikinci baptan. İkinci baptan. Hafe yehafu dördüncü baptan. Dördüncü baptan. Hebe yehebu o da dördüncü baptan. Hafe havife. Ha tamam. Havife yahvefu. Peki bak. Sane yasunu. Sane yasunu savne. Korumak. Aze ya'udu avzen sığınmak. E'udu billah bak. E'udu. Aze ya'udu. Lame yelumu levmen. Tenkit etmek, kınamak, ayıplamak. Same yasumu savmen. Tamam mı? Peki. Mate yemutu mevten. Ölmek. Tafe yatufu tavafen. Tavaf yapmak. Tamam. Başka da örneklerde verilebilir yani ha. Kale yekulu kavlen. Kale'yi çekelim bakalım. Kale. Kale, kale, kalu. Kalet, kalete, kulne. Kulte, kultuma, kultum, kulti, kultuma, kultunne, kultu, kulna. Meçhulü? Kubile, kubile. Kile. Kile, kile, kilu. Kilet, kilete, kilne. Kilte, kiltuma, kiltum, kilti, kiltuma, kiltunne, kiltu, kilna. Evet. O kilneden itibaren kulne demen de caizdir. Tamam. Kesri de caiz, dammı da caiz. Yakulu. يقولوا يقولان يقولون تقول تقولان يقولن تقول تقولان تقولون تقولين تقولان تقولن أقول نقول ما شلو يقال يقالان يقالان يقالون تقال تقالان يقلن تقال تقالان تقالون تقالين تقالان تقلن أقال نقال. Evet, bunların ilerleri var. Maksutta göreceğiz bunları. Peki, ve imma ya da fiil nedir? Nakısun, nakıs bir. Heh, yailere vermedik değil mi? Örnek. Başka örnekler verir. Kale verdi. Başka bir örnek verdi mi? Yok. Yok, vermedi. Ba'a yebi'u. Bey'an. Satmak. Satmak. Tamam mı? Ba'a yebi'u. Bey'an. Satmak demek. Ba'a yebi'u. Bey'an. Peki. Sara yesiru seyran. Yürüyüp gitmek. Male yemilu meylen. Yönelmek. Tara yatiru tayaranen. Uçmak. Sale yesilu seyelanen. Akmak. Zade yezidu ziyadeten, artmak, arttırmak. Gabe yagibu gayben, gayb olmak. Tamam. Peki. Saha yasihu sayhaten. Çağırmak, bağırmak. Nale yenalu neylen. Nail olmak, şeye kavuşmak. Tamam. Bunlar da ecvef yai. Hı hı. Ondan çekimlerini yaparsın. Ve imma ya da fiil nedir? Nakısun, nakıs fiildir. Ve o nakıs fiil nedir? Ellezî, o fiil ki yekûnü oluyor. Nerede? Fî mukabeleti lâmihî. Lâmel fiili mukabilinde. Lâmel fiili yerinde oluyor. Ne oluyor? Harfun bir harf. Neyden olan bir harf? Min hurufil illeti illet harflerinden olan bir harf oluyor. Tamam. Nakıs bir lamul fiili yerinde illet harflerinden bir harf olan fiile denir. Ne gibi? Nahvu. Gaza. Gaza gibi. Gazeve. Gazeve. Nakıs vavi. Gazeve. Gaza aslında gazeveydi. Vav harfi illet müteharrik ma kabli meftuh. Vav elfe kalbetti gaza oldu. Daha ve rama rama gibi. Rama aslında rameye idi. Ya harfi illet müteharrik ma kabli meftu. Ya elfe kalbettik rama oldu. Gaza rama. Misali vavi şey misal diyorum. Nakıs vavi nakıs ya'i. Nakıs vavi gaza. Gaza gazeva gazev. Gazev. Gazevu idi aslında. Evet. İlali var. Maksutta yapacağız. Gazet. Gazeta. Gazevne. Gazevte. Gazevtuma. Gazevtum. Gazevti. Gazevtuma. Gazevtunne. Gazevtu. Gazevna. Gazevna. Meçhulü huziye diye geliyor. Huziye. Vav tarafta. Hmm. Makabül meksur olunca. He. Vav tarafta vak oldu. Makabül meksur. Vav ile akabinde huziye oluyor. Huziye. Huziye. Vudu, vuziyet, vuziyete, vuziyne, vuziyte, vuziytuma, vuziytu, vuziyti, vuziytuma, vuziytunne, vuziytu, vuziyne. Yağzu, yağzuvani, yağzune, tağzu, tağzuvani, yağzune, tağzu, tağzuvani, tağzune, tağzine, tağzuvani, tağzune, ağzu, nağzu. Evet, şimdilik bu kadar yetsin bakalım. Bir de Rama'yı verdim ya. Rama, Rameya, Ramev, Ramet, Rameta, Rameyne, Rameyte, Rameytuma, Rameytum, Rameyti, Rameytuna, Rameytunne, Rameyti, Rameytuma, Rameytunne, Rameytu, Rameyne. Yarmi, Yermiyani, Yermune, Termi, Termiyani, Yermine, Termi, Termiyani, Termune, Termune. Evet, termine, termine, termiyani, termine, ermi, nermi. Bir daha çekelim. Yermi, yermiyani, yermune, termi, termiyani, yermine, termi, termiyani, termune, termine, termiyani, termine, armi, nerm. Meçhulü yurma. Yeter. Bunları çekersin. Tamam. Tamam hocam. Başka yine bakalım. Bakalım sana başka nakıs fiil hangileri var? Ala ya'lu uluven. Bak. Yüksek olmak değil mi? Ala ya'lu uluven. Aleve. Nakıs vavi. Sema yesmu sumuven. Yüce olmak. Hala yahlu huluven. Boş olmak. Boş olmak. Nema yenmu numuven. Tela yetlu tilaveten. Ütlü. Ok. Ütlü. Ne kelimedir ütlü? Emre hazır. Ütlü ma uhi ilerken. Evet. Peki. Seka yeski. Bak. Rama yermi. Seka yeski. Tamam mı? Evet. Amiye ya'ma. Amiye ya'ma. Meşa yemşi. Nakıs yani. Meşa yemşi. Yürüme. Dera yedri. Dirayeten. Anlamak. Beka yepki. Bükaen. Ağlamak. Şera yeşri. Şiraen. Satın almak. Bena yebni binaen yapmak. Kitabın ismi. Kitabın ismi. Nesiye yensa. La tense. Unutma. La tense. Ne kelime? Neyi hazır? Heda yehdi. Hidayet. Değil mi? Heda yehdi hidayet. Tamam. Geçtik bunu. Ve imma ya da fiil, her fiil nedir? Lefifun, lefif fiildir. Ve o lefif fiil, ellezî o fiil ki yekûnü olur fihi onda. Onda ne olur? Harfâni, iki tane harf olur. Ama öyle iki harf ki, min hurufil illeti, illet harfinden iki tane harf olur. Ve huve o lefif fiil ne üzerine olucudur? Ala kısmeyni, iki kısım üzerine olucudur. Birincisi nedir? El lefifu lefif. Öyle lefif ki el makrunu makrun. Yani lefifi makrun. Ne demek? İki harfi beraber gelmiş yan yana. Tamam mı? Birbirinin mukarini yani. Aynül fiili, lamül fiili illetli olan. Ve huve o lefifi makrun nedir? Ellezî o fiil ki yekûnü olur fî mukâbeleti aynihi, onun aynel fiili mukabilinde olur. Daha ve lâmihi, onun lâmel fiili mukabilinde olur. Harfâni, iki harf var aynel fiilinde, lâmel fiilinde. Neyden? Min hâzihil hurufi, şu illet harflerinden iki harf. Tamam. Aynel fiili ve lâmel fiili. Tamam. İllet harfi olan fiile lefifi makrun denir. Ne gibi? Nahvu. Tava yatvi tayyen. Tava yatvi tayyen gibi bak. Tava. Ve kaviye yakva kuvveten. Kaviye yakva kuvveten. Bunlar nedir? Lefifi makrun. Lefifi makrun. Aynül fiil ve lamül fiil illet. Değil mi? Tava yatvi tayyen fehuve tavin ve zâke matviyun lem yatvi lemma yatvi ma yatvi la yatvi len yatviye li yatvi la yatvi itvi la tatvi matven mitven tayyeten değil mi? Tayyeten tayyeten efendim duveyyun taveviyun. İsmi mensubu böyle gelir. Taveviyyun. Tamam. Tavvaun etva. Ma etva bihi. Ma etvahu. Ma etvahu. Ve etvi bihi. Evet. Tamam. Evet. Kardeşim. Dava ve kaviye. Buna ilalini de yapalım. Dava aslında daveye idi. Ya harfi illet müteharrik ma kablin meftuh yayı elfen kalbettik. Dava oldu. Kaviye aslında kavive idi bak. Kavive. Vav tarafta vakı oldu. Ne demek? Vav sonda vakı oldu. Ma kablin meksur oldu. Vav tarafta vakı olup ma kablin meksur olunca o vavı yaya kalbederler. Biz de kalbettik. Kaviye oldu. Şimdi bu lefi bir makruna başka örnekler verelim bak. Leva, leva, yelvi, leyen. Yelvune elsinetum var ya kurdu. Evet. Yelvune. Leva, yelvi, yelvi, yelvi yani? Yelvune. Evet. Şeva, yeşvi, şeyyen. Şeva, kebap yaptı demek. Tamam? Kebap yapmak demek. Gava, gava, yagvi, gayyen. Gava, yagvi. Gava, azmak. Tamam? Rava, reviye, yerva. Raviye, yerva. Reyyen, su içerek suya kanmak, doymak yani. Hayye, yahya, hayaten. Hayye, yahya, hayat. Neva, yenvi, niyeten. Bak, neva, lefifi mahkurun. Tamam? Anladın? Lefifi mahkurun. Yani çekimlerini yaparsın. Neva, yenvinin emrazını bir çek bakayım. Neva, yenvi. İnvi, invi, inviya, invu, invi, inviya, invine. Evet, güzel. Peki menviyun ismi meful? Menviyun, menviyani, menviyune, menviyetun, menviyetani, menviyatun. Menavin. Menavin. Neva, neveya? Nevev. Nevet, neveta, neveyne. Neveyte, neveytuma, neveytum. Neveyti, neveytuma, neveytunne. Neveytu, neveyna. Neveytu en usalli, ya. Yenvi. Yenvi, yenviyani, yenvune. Tenvi, tenviyani, yenvine. Tenvi, tenviyani, tenvune. Tenvine, tenviyani, tenvine. Envi, nenvi. Evet. İsmi faili nasıl gelir? Navin. Bak ben çekeyim onu. Navin, naviyani, navune. Nuvaun, nuven, nuvatun. Naviyet, dur. Navin, navin, navin. Nuvaun, nuven, nuvatun. Nuvatun, naviyetun, naviyetan, naviyatun, nevavin. Evet. Aynı gazin gibi. Gazin, gaziyan, gazun, huzzaun, huzzen, huzatun. Gaziyetun, gaziyeten, gaziyatun, gavazin. Ramin, ramiyani, ramune. Rummaun, rummen, rumatun. Ramiyetun, ramiyeten, ramiyatun, ravamin. Onun şeyinde, aynül fiilinde bir değişiklik yapılmıyor yani. Tamam. Hı hı. Evet. Peki. Şimdi geldik lefif-i mefruka. Bir de lefif-i mefruk var. Ve sani ikincisi yani lefif fiil iki kısım olup ikincisi nedir? El lefiful mefruku lefif-i mefruk. Lefif-i mefruk nedir? Ve huve o lefif-i mefruk ellezi o fiil ki yekûnü olur. Nereden? Fî mukâbeleti fâihi, fâel fiili yerinde olur. Daha ve lâmihi ve lâmel fiili yerinde olur. Ne olur? Harfâni, iki tane harf. Lefifin mefruk, fâel fiili ve lâmel fiili yerinde olan. Ama neyden? Min hâzihil hurufi. Değil mi? Min hâzihil hurufi, şu illet harflerinden. Şu illet harflerinden. Fa'el fiilinde bak. Biri fa'el fiilinde, biri lamel. Biri başta, biri sonda olduğu için mefruk deniyor. Lefifi mefruk. Biri fa'el fiilinde, diğeri lamel fiilinde. Fa'el fiili ve lamel fiili yerinde illet harflerinden harf, iki tane harf bulunan fiile lefifi mefruk denir. Ne gibi? Nahvu veka yakî gibi. Mazi ve muzarisini örnek vermiş. Veka fiil mazisi, yakî fiili muzarisidir onu. Tamam mı? Veka yakî. Veka aslında vekayeydi. Ya harfi illet müteharrik ma kabli meftuh, ya'yı elfe kalbettik, veka oldu. Yakî aslında yevkiyu idi. Beynel ya'il meftuhati vel kesrati. Meftuh ya ile kesrenin arasında vakı olan vav hasbedilir. Kural bu. Beynel ya il meftuhati vel kesra. Vav vakı oldu. Beynel ya il meftuhati vel kesra. Vav vakı olduğu zaman o vavı hasbederler. Biz de hasbettik. Yakiyu oldu. Ya üzerine zamme ağır. Sakil deniyorum. Ya üzerine zammeyi sakil görüp hasbettik. Yakiy oldu. Ya sakin. Ma kablu meksur. Ya'yı hal üzere terk ettik. Yakî oldu. Tamam? Evet. Şimdi başka örnekler söyle bakalım buna. Lefifi mefruktan. Lefifi mefruk başka ne var? Mesela bak. Vela yeli velyen vilayeten velayeten. Tamam mı? Yanaşmak, yakın olmak. Veşa yeşi veşye. Jurnallemek, ispiyon yapmak. Tamam? Ve'a ya'i, bak. Ve'a ya'i. Bellemek, ezberlemek bir şey. Ve'ra yeri varyen. Ve'a ya'i ve'yen. Ve'fa yefi ve'fa'en. Ahdini yerine getirmek demektir. Tamam? Peki. Vaka, vakayı bir çekelim. Vaka, sülahsız. Vaka, vakaya. Vakav. Vakat, vakata, vakayna. Vakayta, vakaytuma, vakaytum. Vakayti, vakaytuma, vakaytunna. Vakaytu, vakayna. Vakayna. Vakayna. Değil mi? Vakaytu. Vakayna. Vakayna. Peki, muzarisi? Yaki, yakiyani. Yakûne. Taki, takiyâni, yakîne. Taki, takiyâni, takûne. Takîne, takiyâni, takîne. Akîne, kî. Peki emrazı nasıl gelir bunun? Kî. Kî. Kî. Kî, kıyâ, kû, kî, kıyâ, kîne. Peki. Ve'a, ya'iden emrazı nasıl gelir? İ. İ, iya, u, i, iya, iyne. Tamam. Peki, orada kaldık. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.